اللہ جل جلالہ منوالو قرآن میں کہتے ہیں انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، قرآن کو ہم نے عربی میں اتارا ہے، سمجھ لینا یہ عربی یہ بہت اونچی چیز ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو تین وجہ سے. ایک وجہ ہے کہ میں عربی ہوں، دوسری وجہ ہے کہ قرآن عربی میں، تیسری وجہ ہے کہ جنت والوں کی زبان عربی میں ہوئی. احب العرب لثلاث، حضور نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ میں خود عربی ہوں، دوسرا کہ قرآن شریف جو ہے یہ عربی میں، اور تیسرا کہ جنت والوں کی زبان عربی میں. پھر اللہ آگے کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ ہم آپ پر جو ہے اتار رہے ہیں. احسن القصص جو ہے اچھے میں اچھی بات، اچھے میں اچھا قصہ، اچھے میں اچھا ایک تذکرہ یوسف علیہ السلام کا ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اتر، اور نبی جی آپ بے خبر تھے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، نبی جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا، لیکن یہاں غافل کہا اس کا مطلب کہ آپ بے خبر تھے، آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا. نبی کیا غفلت نہیں ہوتی، نبی تو ہمیشہ غفلت ہمارے یہاں ہوتی کہ بیان میں بیٹھے آدمی سو رہا ہے، یہ غفلت ہے، بیان بھی سن رہا اور سو بھی رہا ہے، یہ تو غفلت. کہ نبی کی یہاں غفلت نہیں ہوتی تھی، یا غافل کیوں کہا؟ یوں کہا آپ بے خبر تھے، آپ کو اس قصے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ قصہ کیا ہوا، دنیا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کون تھے یوسف علیہ السلام اور کون تھے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن نبی جی ہم آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس قصے کا ابتدا کر رہے ہیں. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائی تو ہم لیسا جدی. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنی ماں سے نہیں کہا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب کبھی عورت کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اپنی عورتوں کو جا کے سنانا مت ورنہ ناراض ہو جائیں گی صاحب، کیونکہ عورتوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے، فتوا بھی جلدی دے دیں گے، تعبیر بھی جلدی دے دیں گے، فتوا بھی جلدی دے دیں گے اور تعبیر بھی جلدی دے دیں گے. ہاں اگر کوئی بہت بڑی عالمہ ہے، اسے قرآن حدیث کی تفسیر کا علم ہے، خوابوں کا علم ہے، وہ دائیں بائیں جانتی ہے، تو کہنے میں کوئی حرج نہیں. بعض مرتبہ ماں عائشہ بھی اپنا خواب کی تعبیر خود نہیں نکالتی، حالانکہ میں عائشہ کہ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے جتنا مجھے علم دیا ہے آدھا علم میرے صحابہ کے پاس ہے، آدھا علم تجھے اکیلی کے پاس ہے. کتنا اونچا علم تھا حضرت عائشہ کا، لیکن خواب دیکھتی تھی تو حضرت عائشہ جیسے سیدھے ابا کے پاس آتی تھی، صدیق اکبر کے پاس، حالانکہ خود تعبیر نکل سکتی تھی، یہ عالمہ ہے، حضرت عائشہ سے بڑی عالمہ کون ہو سکتا دنیا میں کوئی ہے، لیکن خود اپنا خواب ابو بکر کے سامنے آ کے کہتی تھی کہ ابو بکر بڑے ماہر تھے خواب کی تعبیر کی. ماں عائشہ نے خواب دیکھا کہ ان کی چھت پھٹی، یہ معائشہ کا خواب حدیثوں میں آتا ہے، کچھت بٹی اور تین چاند آسمان سے آئے اور ان کے کمرے میں دفن ہو گئے. بار بار یہ خواب حضرت عائشہ دیکھتی تھی کہ میں کمرے میں بیٹھی ہوں، خواب میں دیکھ رہی کہ میں کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ چھت جو ہے وہ بس یوں گھٹی اور تین چاند جو ہے ایک بڑا ایک اس سے چھوٹا ایک اس سے چھوٹا، یوں تین چاند جو ہے وہ آئے اور جو ہے کمرے میں دفن ہو گئے. تو صدیق اکبر سے آ کر کہتی تھی ابو یہ خواب دیکھ رہی ہوں، تو صدیق اکبر کہتے تھے محل خاموش رہے، خاموش رہے، تعبیر ہو جائے گی تو خاموش رہے، کسی کے سامنے تذکرہ مت کر. ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ خواب کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا، کہ یہ چیز زیادہ پھیلانے کی نہیں ہوتی، یہ چیز خاموشی کی ہوتی. کیا صدیق اکبر نے معاشرہ کہا خاموش رہے خاموش رہے، تو کسی کو مت کہ. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تو صدیق اکبر بھاگے بھاگے آئے، یوں کہا وہ تین چاند جو تُو نے دیکھے تھے نا تیرے گھر میں دفن کیے گئے، ایک چاند تو دفن ہو گیا، دو چاند باقی ہیں. یہ تعبیر تھی حضرت ابوبکر کہ ہاگا احدا قمر کن کر، یہ تیرا ایک تین چاند تو نے دیکھے، ایک چاند تیرے کمرے میں دفن ہو گیا، یعنی حضور دفن ہو گیا، اور اب دو چاند باقی. پھر صدیق اکبر دفن ہوئے، پھر حضرت عمر دفن ہوئے. یوں کہ آتما عائشہ کہتی تھی، یہ تینوں چاند جو میں دیکھتی تھی میرے کمرے میں دفن ہوئے، یہ تینوں چاند میرے کمرے میں آ گئے. تو یہ خواب کی ہے. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو روایتوں میں یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 12 سال کی تھی حضرت یوسف. اس کا مطلب یہ کہ 12 سال کی عمر کا لڑکے کا خواب سچ ہو سکتا ہے، کہ 12 سال کی عمر میں لڑکا جو ہے وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے خواب کا اعتبار ہوگا. کہ یوسف علیہ السلام کی عمر روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 12 سال کی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند کو دیکھا، یہ سارے کے سارے میرے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. تو فوراً جو ہے باپ نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا دیکھنا یہ خواب تو نے میرے سامنے تو بیان کر دیا، اب مہربانی کر کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. یہ نہیں کہا کسی کے سامنے بیان مت کرنا، بھائیوں کا تذکرہ خاص طور سے کہا. کیا بولے لا تخصوص رؤیا کالا اخوتک ہے کی تو لگا کئی با ان الشیطان للانسان عدو مبین. میرے بیٹے یاد رکھنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان مت کرنا. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی جو ہے وہ اس سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بھائیوں کے آپس میں حسد زیادہ ہوتا ہے، ایک بھائی ترقی کر رہا ہے ایک بھائی ترقی نہیں کر رہا ہے، ایک بھائی جو ہے مالدار ہے ایک بھائی غریب ہے، تو وہ آپس میں جو ہے وہ تناؤ، اور تناؤ سے کام نہیں بنتا، تعاون سے کام بنتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے غور کہا بیٹا دیکھنا لا تخصوص رؤیا کالا اخوتی، اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان مت کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. دیکھو وہ جو ہے پتا نہیں وہ تیرے لیے تیرے خلاف کچھ تدبیریں کریں گے، اور شیطان جو ہے یہ تو کھلا دشمن ہے، وہ پتا نہیں کون سے رستے سے جو بہکائے گا. اب بھائی دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی بہت محبت ہے یعقوب علیہ السلام کے دل میں، کہ یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے. کیوں؟ خالی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام اس وجہ سے نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ بہت خوبصورت تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا کہ دنیا میں اللہ نے جتنا حسن اتارا ہے تو اس میں سے آدھا حسن تو مخلوق میں تقسیم ہو گیا اور آدھا حسن خالی اکیلے یوسف کو ملا ہے. اور پھر ان کے رخسارے کے اوپر، دہنے رخسارے کے اوپر کالا تل بھی تھا، تو ان کی خوبصورتی، یہ تل جو ہوتے ہیں نا تل، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے کہ ہوٹ پر تل ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا آنکھوں کے اوپر تل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو پہلے بات انگلی پر تل ہے تو اس کا کیا مطلب، ایک ایک ایک ایک فن علماء نے لکھا ہے. جو اب ناپید ہو رہا ہے، اب جو ہے اس کا کوئی زیادہ وجود رہا نہیں، لیکن پہلے زمانے میں یہود نصارہ کے زمانے میں پہلے کتابوں میں اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا کہ کسی لڑکی سے شادی کرتے تھے تو وہ تل دیکھتے کرتے تھے، کہ لڑکی اگر شوہر ڈھونڈتی تھی تو وہ تل دیکھ کے ڈھونڈتی تھی، کہ نہیں دیکھو اس کے دانی انگلی کے اوپر اس کے دانے ہاتھ میں تل ہے کہ نہیں ہے، یہ جسے تل کہتے. تو یوسف علیہ ایک فن ہے جو علماء نے لکھا ہے اور پہلے بہت چلتا تھا، جیسے ستاروں کا ہے ان کے پہلے بہت لوگ جانتے تھے، حدیث حضور نے آ کر منع کر دیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو. تو ان کے دانی رخساری بھی اوپر تل اور بہت خوبصورت تھے، اور دوسرا کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا چل رہا تھا کہ یہ بڑا ہو کر نبی بنے گا. تو ظاہری بات ہے کہ جو بچہ آگے چل کر نبی بنے گا تو اس کی فطری محبت دل میں تو آتی ہی ہے، تو نبی بنے گا. اچھا چونکہ خواب دیکھا تھا تو یعقوب علیہ السلام کو بہت فکر ہوا، کہہ رہے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ فکر ہے کہ بچہ ہے کہیں باتوں میں کہہ نہ دے، چونکہ خوابوں کی دنیا یہ بہت وسیع ہے. اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس لیے کہ خواب آدمی دیکھتا کچھ ہے تعبیر کچھ ہوتی ہے، دیکھتا کچھ ہے تعبیر کچھ ہوتی ہے، اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے. کہ ہمارے خواب اداس و عالم ہو سکتے ہیں، میں خواب دیکھوں آپ خواب دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ غفلت والا خواب ہے، کہ اس کی طرف کو زیادہ دھیان مت دو، کبھی اس کی تعبیر ہوگی کبھی نہیں ہوگی. لیکن علماء میں لکھا ہے کہ جو آدمی مسلسل کوئی خواب دیکھے، مسلسل تسلسل کے ساتھ، مہینے میں 3 مرتبہ اگر وہ خواب دیکھے تو وہ تسلسل میں شمار ہوتا ہے. ایک ہی خواب مہینے میں تین مرتبہ اگر دیکھ لے پورے مہینے میں, عشرہ عشرہ تین عشرے ہوتے ہیں تو تین تیس دن ہوتے ہیں, طلبا نے لکھا ہے کہ پورے مہینے میں ایک ہی خواب اگر تین مرتبہ کوئی دیکھ لے, ایک ہی خواب ایک ہی قسم کا, تو فوراً اسے جو ہے کسی عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس خواب کی کچھ حقیقت ہے جو اگلا بتا رہی ہے. جیسے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا خواب, کہ امام مالک تھے یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بڑی تمنا تھی کہ میری قبر مدینہ منورہ میں بنے, وہاں مالک کی تمنا ہی تھی اور ان کی قبر مدینہ منورہ میں ہو بھی رہی ہے, لیکن مکہ ان کو یاد آتا تھا امام مالک کو, تو یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک مکہ مجھے جانا ہے, عمرہ کرنا ہے, بہت یاد آتا ہے حرم شریف, لیکن جاتے ہوئے ڈر اس لیے لگتی ہے کہ اگر وہاں گیا اور وہاں مر گیا تو مدینہ کی مٹی نہیں ملے گی, تو کیا کروں. وہ تذبذب میں رہتے تھے امام مالک, جاؤں نہ جاؤں تو دعا کرتے تھے, استخارہ کرتے تھے, لوگوں سے مشورہ کرتے تھے, اے اللہ میں کیا کروں میں کیا کروں, جاؤں نہ جاؤں جاؤں نہ جاؤں, انہیں تو جانا ہے مکہ یاد آتا ہے وہاں جا کر عمرہ کریں فور واپس آ جاؤں تاکہ میری موت جو ہے مدینہ میں آئے, ان کی خواہش تھی امام مالک کی. تو وہ بار بار جو ہے یعنی خواب دیکھنے لگے امام مالک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو جہاں حضور کو خواب میں دیکھا امام مالک نے فوراً پوچھا کہ حضرت مجھے عمرہ کرنا ہے اور مجھے دفن یہاں ہونا ہے, در مجھے یہ لگتا ہے کہ میں وہاں مکہ گیا اور وہاں اگر مر گیا تو مجھے مدینہ کی مٹی نہیں ملے گی اور آپ کا پڑوس نہیں ملے گا, آپ مجھے خالی اتنا بتا دیں کہ میری عمر کتنی ہے, اتنا بتا دیں تاکہ میں جو ہے اس اعتبار سے. تو حضور نے یوں اشارہ کیا, پانچ انگلیاں یوں پانچ, آنکھ کھل گئی. اب بڑے پریشان کہ پانچ پانچ گھنٹے مراد ہیں, پانچ دن مراد ہیں, پانچ مہینے مراد ہیں, پانچ سال مراد ہیں, پانچ سے کیا مطلب, یہ تو تذبذب والی بات ہوگی کہ حضور نے اشارہ تو کیا پانچ ہی بس انگلیاں ہی دکھا دی, حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا. امام مالک نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مکہ بہت یاد آیا ہے اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہاں سے نکلا اور مر گیا رستے میں تو یہاں کی مٹی نہیں ملے گی, مجھے تو آپ بتا دیں میری عمر کتنی ہے. تو حضور نے یہ بس اب آپ کھل گئی. اب دس پندرہ دن کے بعد پھر یہی خواب, پھر یہی خواب, حضور خواب میں آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے مکہ جانا ہے آپ مجھے بتائیے نا. اب وہ حضور خالی پانچ, اب یہ پریشان کہ صاحب پانچ دن پانچ گھنٹے ان میں جو ہے ان کے دن گزرتے جاتے تھے امام مالک کے. تو ایک بہت بڑے معبر تھے ابن سیرین, یہ ان کے پاس گئے امام مالک. امام مالک نے کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, اور امام مالک کا درجہ بہت اونچا, ہمارے علماء میں امام مالک کا درجہ بہت اونچا کہ اللہ نے انہیں بڑا علم دیا تھا, بڑی حدیث ہے, اور مدینہ منورہ میں زیادہ تر جو یعنی وہی مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ حدیث کا درس دیتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حدیث کا درس دیتے تھے تو قبر شریف کے قریب میں بیٹھ کر درس دیتے تھے اور حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے درس دیتے تھے کہ اس قبر والے نے یہ کہا ہے, اس قبر والے نے یہ کہا ہے, اس قبر والے نے یہ کہا ہے. اب امام مالک بڑے پریشان, حضور خواب میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام مالک پوچھتے بھی ہیں اجی حضرت مجھے جانا ہے, لیکن وہ وضاحت نہیں کر سکتے, حضرت آج یہ پانچ کہتے ہیں تو پانچ کا کیا مطلب, وہ پوچھنا بھول جاتے ہیں. تو ابن سیرین سے بڑے ماہر تھے تاجر کے, ان سے پوچھا کہ صاحب میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پانچ کا اشارہ بتا رہے ہیں. تو ابن سیرین نے کہا کہ ہاں اس کی تعبیر میں دوں گا. یہ کہا کیا تعبیر ہے بتائیے. یہ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے ہیں خمسن لا یعلمہن الا اللہ, پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, ان میں سے موت بھی ہے. تو مجھے پوچھ رہا ہے میری موت کب آئے گی, میں یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تجھے سفر کرنا ہے کر, نہیں کرنا ہے بس, یہ تو خمسن لا یعلمہن الا اللہ, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. قیامت کا علم کہ خالی اللہ کو ہے, بارش کب آئے گی, کتنی آئے گی, کیسے آئے گی, وہ سارا کا سارا علم اللہ کو ہے. دنیا والے تجربہ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن 100% یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. کہ ہوا جل اڑا دے مارے, ہوا جل اڑاتے ہیں اور وہ اعلان ہی کرتے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہے, اور بیچ میں جو ہے انہیں موسم خراب ملتا ہے. ارے بھائی اعلان تو آپ نے بھی کیا تھا موسم بہت اچھا ہے, کہ ہم لینڈ کر رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے, اور یہ موسم کیسے خراب ہوا؟ یوں کہا کہ اس کا مطلب کہ تم جاہل ہو, یہ اپنے جہالت کا اقرار کرو. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ موسم بہت خراب ہے, لیکن ہوائی جہاز میں کوئی موسم کی خرابی نہیں آتی, اپنے وہی رفتار سے چلتا رہتا ہے. کہ حضور اللہ نے کہہ دیا پانچ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, ایک تو قیامت, دوسرا بارش وینزل الغیث, تیسرا بے عالم ما فی الارحام پیٹوں میں کیا ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے. اگر جو ہے آج کے لوگ یہ بتا دیں مشین کے ذریعے سے کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے, لیکن یہ بھی بتا سکتے کہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے, یہ بتا سکتے, شقی ہے یا سعید ہے یہ بتا سکتے کہ نہیں بتا سکتے, اس کی عمر کتنی ہوگی بتا سکتے, کہ کالا ہے کہ گورا ہے کہ بتا سکتے, یہ کرنا یہ کہ دیکھو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ مالدار بنے گا یا غریب بنے گا, کہ یہ مالدار بنے گا یا غریب بنے گا, فقیر بنے گا, عالم بنے گا یا جاہل بنے گا. وہ عالم فی الارحام مما تدری ما تک سے بغدا, یہ نہیں بتا سکتے کہ کل آدمی کیا کمائے گا کہ نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے نہیں بتا سکتا کہ آدمی کب مرے گا, کہاں مرے گا, کس کی شام کب ہوگی زندگی کی, نہیں بتا سکتا. تو امیر سرین نے کہا کہ حضرت یہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہو, خمس اللہ عالمہن الا اللہ, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے خواب کی تعبیر میں نے خوابوں کے سلسلے میں بہت بیان کر چکا ہوں, اور خوابوں کے سلسلے کے اندر بہت کچھ میں نے میری کتابوں میں لکھا بھی ہے. بس اتنا میں ضرور کہوں گا کہ رات کے آخری حصے کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام طور سے سچا ہوتا ہے, رات کے آخری حصے کا خواب. مثال کے طریقے پر تہجد کا وقت جو ہے پانچ بجے ختم ہوتا ہے, صبح ساجد پانچ بجے ہو رہی ہے, تو سمجھ لیجئے کہ دو بجے سے لے کر پانچ بجے تک کا جو وقفہ ہے یہ بالکل صاف ستھرا ہے, یہ فرشتے کے اترنے کا ہے. کہ یہ خواب ضرور کسی نہ کسی سے پوچھنا چاہیے. ظہر کے بعد کے خواب کا زیادہ اعتماد نہیں ہوتا. خواب آدمی دیکھے کبھی بھی بیوی کے سامنے جلدی بیان نہ کرے, کبھی عام آدمی کے سامنے بیان نہ کرے, بلکہ ایسے آدمی کے سامنے بیان کرے کہ جو آدمی ڈھنگ سے اس کو جانتا ہو اچھے طریقے سے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے میں بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے تعبیر دیتے تھے, خاص طور سے جب سفر کا ارادہ ہوتا حضور کا کسی جگہ کا, تو حضور صحابہ سے کہتے بھائی بتاؤ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا, تو صحابہ کہتے میں نے یہ خواب دیکھا میں نے یہ خواب دیکھا, آپ جو ہے تعبیر دے دیتے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے پوچھ لیتے ابو بکر یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس لیے بخاری شریف میں مسلم شریف میں ترمذی شریف میں الگ الگ خواب جو ہے صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں, جو میں نے اپنی کتاب کے اندر کچھ جمع کر دیے ہیں بحر موتی میں, غالباً چھٹی جلد میں ہے, دیکھ لینا مجھے پکا یاد نہیں کون سے جلد میں ہے, لیکن چھٹی جلد مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں میں نے خوابوں کے سلسلے مستقل لکھا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب جو ہے بہت خراب ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہوتی ہے. زبیدہ رانی پورے حجاز کی, بسرا کوفہ اور ہارون رشید کی بیوی, اور وہ خواب دیکھ رہی کہ اس کی شرم نامے سے قرآن نکل رہا ہے. اب شرم آ رہی ہے اسے خواب بیان کرتے ہوئے, تو اس نے اپنی اچھا مسلسل دیکھ رہی مہینے کے اندر کہ شرم نامے سے قرآن نکل رہا, شرم نامے سے قرآن نکل رہا. اب یہ بڑے پریشان, تو اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا ابن سیرین کے پاس, یہی ابن سیرین ان کے پاس بھیجا اور جا یوں کہا کہ دیکھ تو جا میرا نام مت لینا, یہ کہنا کہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے, میری طرح منسوخ مت کرنا کہ زبیدہ نے بھیجا ہے, تو جا کے پوچھ کے میں نے خواب دیکھا ہے. تو اس وہ نوکرانی جو تھی وہ باندھی وہ چلی گئی اور اپنی سیرین سے کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے کبھی میں نے یہ خواب دیکھا, ابن سیرین نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے یہ تیرا خواب نہیں ہے, یہ تو کوئی بہت بڑی رانی کا خواب ہے, یہ تو بہت بڑی عورت کا خواب ہے, تیرے جیسی عورت یہ خواب تھوڑی دیکھی گی. واپس آ گئی زبیدہ سے کہا کہ صاحب یہ میں نے تو یہ کہا, انہوں نے یہ کہا اب میرا نام لینا. فوراً گئے کہا کہ بھائی زبیدہ کا خواب ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تیرا خواب نہیں ہو سکتا, یہ تو بہت بڑی عورت کا خواب ہے. قبل اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد میں جتنے بھی اولاد یعنی جتنی بھی نسلوں میں اولادیں آئیں گی یہ سب قرآن حافظ ہوں گی. کہ قرآن حافظ ہوں گے اس طریقے سے کہ خواب دیکھے کچھ تعبیر کچھ, خواب دیکھا کچھ تعبیر کچھ. تو یہ جو خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے اور چاندر سورج سب سجدہ کر رہے ہیں, تو یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں اور چاند سورج سے مراد ماں باپ ہیں, کہ کوئی حالات آنے والے ہیں اور وہ حالات سے گزر کر اس منزل تک پہنچیں گے اور وہ حالات ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ آئے گا کہ صاحب جو ہے یہ غالب آئے گا لڑکا, لیکن یہ کہ بھائی لوگ چونکہ حسد کریں گے اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ خواب کسی کے سامنے بیان مت کرنا, اور دیکھنا میں تجھے ایک بات کہتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تجھے جو ہے یعنی خواب کا بھی علم دے گا, فقہ کا بھی علم دے گا, تفسیر کا بھی علم دے گا, اپنی نعمتوں کی پسلادھار بارش تجھ پر کرے گا جیسے تیرے باپ دادا پر ہوئی ہے, یعقوب علیہ السلام پر ہوئی, اسحاق علیہ السلام پر ہوئی. بس خاندان جو ہے بہت پاک ہوتے ہیں, ان کے خاندانوں سے اللہ دین کا کام لیتا رہتا ہے. یہ ہے اس کے لیے میری بات یاد رکھنا کہ تو بالکل جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. لیکن خدا کی شان بھائیوں کو بھنک پڑ گئی کہ ہے کچھ معاملہ, یہ دونوں باپ بیٹے تنہائی میں بات کیوں کرتے ہیں. اس لیے علماء میں لکھا ہے کہ کبھی بھی باپ اپنے کئی بیٹے ہیں کسی بیٹے سے کبھی بھی تنہائی میں زیادہ بات نہ کرے, وہاں دوسرے بھائیوں کو شک ہوگا کہ صاحب یہ پتا نہیں یہ کیا ہے, کوئی اسکیم کر رہے ہیں کیا ہے کیا ہے. وہ بھائیوں کو بھنک پڑ گئی کبھی یوسف سے کیا باتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں. اگلے قرآن میں کہہ رہے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, کہ بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں. اب جو ہے کہ تو یہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا, بعض مرتبہ مشورہ بھی آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے, گناہ کا مشورہ کرے تو گمراہ ہو جائے گا. اور مشورہ کیا کیا, بھائی اس کی سے بڑی محبت ہے, اس کی ذرا کوئی سیٹنگ کرو نا, اسی کی ذرا باپ سے تھوڑا دور ہو جائے, کوئی سیٹنگ کرو کہ مشورہ. اب مشورے کے لیے بیٹھے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے. ایک نے رائے دی کہ قتل کر دو, معاملہ ہی ختم. یہودا تھا بڑا تھا, اس نے کہا کہ نہ بھائی قتل نہیں, قتل کرنا یہ تو ٹھیک نہیں, میں کچھ ایسا سیٹنگ کرو کہ یہ یعنی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, ایسا سیٹنگ کرو. یہودا, یہ یہودی جو نام چلا ہے وہ اسی سے چلا ہے, یہودا نام تھا اس کا. اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ باپ سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ جو ہے جنگل میں لے چلو, اور وہاں میں کنواں میں جانتا ہوں, وہاں کنویں میں ڈال دو, مجھے معلوم ہے وہ کنواں, کہ وہ کنواں سالوں سے بند ہے اور اس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب بھرے ہوئے, تو اس میں ڈال دو, جب ڈالو گے تو وہی مر جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. بس سمجھے یہ مشورے ہو رہے, اور یہ مشورہ کر کے یہ لوگ آئے اپنے والد کے پاس. یہ میں ابا جان بڑا یہ بھائی تم کو پسند ہے, ہم کو بھی بہت پسند ہے, ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے بھیجو تو صحیح, ذرا دیکھے تو صحیح. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کر لیں گے. لو اچھا کل ہے جمعہ, کل یا اللہ یا ہو ہزار مرتبہ پڑھنا ہے, ہر سال کا معمول یاد آ گیا آپ لوگوں کو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر پہلے جمعہ چاند کے بعد کا پہلا جمعہ جو ہوتا تھا ایک ہفتے تک ایک عمل کرتے تھے. جمعہ کے دن یا اللہ یا ہو پڑھتے تھے, پھر یا رحمان یا رحیم پڑھتے تھے. وہ ترتیب سے انشاءاللہ میں پڑھواتا رہوں گا. کل یہ ہزار مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی انشاءاللہ؟ یا اللہ یا ہو. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے. اب یوسف علیہ السلام کا قصہ کل پورا کریں گے انشاءاللہ. دعا کر, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, يا اول الاولين ويا اخر الاخرين, يا راحم المساكين, يا ذا القوة المتين, يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، یا حنان یا منان یا حنان یا منان، اللهم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا، اللهم لا تردنا خائبین، اللهم لا تردنا حازنین، اللهم لا تردنا خاسرین، بل ردنا الى ديننا ردا جميلا، بل ردنا الى ديننا ردا جميلا، بل ردنا الى ديننا ردا جميلا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آج کی رات شب جمعہ ہے، اے اللہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، اے مولا کریم اس رات میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں پھر یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہمان کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس مہینے کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی نمازیں واپس دے دے، کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، اے اللہ کھویا ہوا علم ہمیں واپس دے دے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے جہاں کہیں آمین کہہ رہا ہو، اے اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بیوی اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی اس رات میں اپنے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹ و آراد نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اے اللہ اتنا بڑا مجمع امین کہہ رہا ہے، اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، یہی مجمع اگر اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف ایک روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو اپنا مان سے بھر دے، اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے کہلوایا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، جس کرم سے آپ نے ہمیں مہندی والی مسجد میں جمع کیا ہے، اپنے اسی کرم سے جنت کے بازاروں میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرما دے، اے اللہ اپنے بدل کرم سے جنت کے بازاروں میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرما دے، اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا، لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے، سعادہ میں تو ہمارا نام لکھ لے، اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما دے، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے پٹھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے خیالات کو مسلمان بنا دے، خیالات کے گناہوں سے اس امت کو بچا لے، اے اللہ جہاں جہاں پر ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ان کے نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں پر فرشتے ہیں, جب دعا ختم ہو جائے گی یہ فرشتے اپنے ٹھیوں پر پہنچیں گے اور ہم بھی اپنے ٹھیوں پر پہنچیں گے. اے اللہ تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو, کھڑے ہو جاؤ, تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا, کھڑے ہو جاؤ, تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا, یہ اعلان ہو رہا ہو تو اس کے غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ تو قادر مطلق ہے, رمضان کی پہلے راتوں میں ہی تو معاف کر سکتا ہے. اے اللہ یہ مہینہ تجھے بہت پسند ہے اور تو نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے اور یہ مہمان دیا ہے, اس مہمان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہو تو ان سب کو قبول فرما. ہمیں ماننا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. جب تک دنیا میں رکھے, جب تک جینا مقدر میں ہو, حلاوت والی زندگی, بشاشت والی زندگی, خیر و برکت والی زندگی, امن امان والی زندگی عافیت سے ہمیں نصیب فرما. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. شقاوت والی موت سے, بدبختی والی موت سے, اچانک کے حوادث سے, ڈوبنے اور جلنے کی موت سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے, ہوائی حادثوں کی موت سے اور ہر اس بری موت سے جس موت میں ہم تجھے پہچان بھی نہ سکے, تیرا کلمہ پڑھ نہ سکے, ایسی بری اموات سے ہم سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ دوسروں کی موت کی خبریں آج ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں, ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا, کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا, ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیہ میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے, قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت بھی ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اس مجمعے کی آمین کے کہنے وہ قبول فرما لے. جو بیمار ہو عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم استجب دعاءنا وجهدنا واقدامنا واقلامنا وجميع اعمالنا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. امين امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.